Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Ved radiobranchens årlige prisfest, Radio Days, modtog Radio 24/7 prisen for årets podcast. Det var serien Mord i Rum Sø, der blev kåret som den bedste podcast i Danmark. Du kan nu høre et sammendrag i to dele. Vi sender nu Mord i Rum Sø, afsnit 1. Du kan tydeligt se vandet. Det er cirka 100 meter væk. Du står med udsigt til en mark og en fjord. Månen får vandet til at skinne. Du kan mærke sommerluften på halsen, og nu vender du dig om. Du mærker den tørre jord under dig give sig lidt. Du ser et hus. Det ligger helt tæt på en vej. Sangen, du hørte komme ud af bilen, var et stort dansk top-hit her i sommeren 1975. Det er hedebølge denne sommer. Den 10. august 1975 måles der 36,4 grader i Holstebro. Senere viser det sig, at det er den varmeste sommer, Danmark nogensinde har oplevet. Næstved Tidende, torsdag den 11. september 1975. Overskrift. Kval på færge og smidt ud. Politiet i Esbjerg har indledt en drabsundersøgelse i forbindelse med fundet af et lig i Nordsøen i lørdag i sidste uge. Der er rekvireret assistance fra Rigspolitiets rejsehold, som i aften sendte mandskab til Esbjerg. Huset ved vejen har en første sal. Der kommer lys ud af vinduerne foroven. De sidste mange aftener har der været aktivitet. Der er en mand, som kommer til syne i ny og næ ved vinduet. Manden på første sal er i gang med noget. Han arbejder på et eller andet. Bygger han noget? Læser han? Det er ikke til at se. Huset belyser marken svagt. Lyset slukkes. Lad os skrue tiden frem. Til den 4. august 1975, tidligt om morgenen. Vi er nu på gårdspladsen bag huset. En ældre kvinde taler med manden. Hun er hans mor. En kvinde står ved siden af. Hun virker til ikke helt at forstå det, de taler om. Liget blev i går identificeret som den 48-årige Egon Plov fra Skiby. Han har ligget i vandet i over en måned. Ved fundet havde liget en stor papirklump i halsen. Den spærrede for luftrøret, og selvom papiret var gået for røgelse, konstateredes det, at det var stukket godt 20 cm ned i halsen. Liget bar desuden spor af kvælningsmærker på halsen, samt blodudtrædninger på hagen. Manden har en kuffert i hånden. Han siger farvel, og vi forestiller os, at han giver dem en knus. Han tager afsted. Men her bliver det lidt utydeligt. Cykler han? Går han? Kører han i bil? Faktum er, at han går ombord på færgen til England i Esbjerg Havn. Det er den 4. august 1975, og klokken er 17.30. Aktuelt, lørdag den 13. september 1975. Overskrift. Beboer, der kendte den døde opfinder. Han kan umuligt have begået selvmord. Mystikken om den muligvis myrdede automobilsælger og opfinder Egon Plov fra Gershøj ved Skiby på Sjælland mærkes meget i den lille by, som Plov var far. Blandt andet hos den lokale købmand, hvor han var kendt. Altså, han var en mærkelig en, Egon, som nu ligger over på kirkegården, ikke? Ja. Men altså, hvad han rigtig lavede, det var der ikke nogen, der vidste. Men han købte en 4-5 aviser hver dag, når han var hjemme. Selvom Plov havde udgangspunkt i det lille lokalsamfund, fortalte han aldrig noget om sit arbejde. Heller ikke i den tid, han var ansat ude for landsbyen. Sin opfindelse omtalte han aldrig, end ikke over for sin mor. Som jeg siger til dig, han var meget hemmelighedsfuld med det, han beskæftigede sig med. Hvor gammel tror du, Egon var på det tidspunkt? Ja, det kan jeg ikke huske. Det står på hans gravsten her på kirkegården, men altså... Men så må jeg gøre æren her på kirkegården. Vi vil finde ud af, hvad der skete med Egon Plov, og hvorfor han døde. Okay, her er, hvad vi ved. Manden hed Plov. Egon Plov. Han blev 48 år. Han boede i byen Gershøj ved Roskilde til sin død. Han blev fundet af en fisker, flydende i Nordsøen, den 11. september 1975. Men hvorfor døde han? Hvor skulle han hen? Og hvad havde han opfundet? Blev han dræbt? Faldt han over bord? Eller kan han ligefrem have kastet sig selv over bord? Søndagsaktuelt, den 14. september 1975. Der er stadig intet afgørende i sagen om den afdøde Egon Plov, som den 4. august forsvandt fra færgen Dane Regina på vej fra Esbjerg til Harwich. Ifølge kriminalkommissær C.G. Andersen fra Rigspolitiets rejsehold arbejder politiet ud fra tre teorier. Egon Plov er enten sprunget, kastet eller faldet i Nordsøen. Det er mandag formiddag. Vi sidder på Det Kongelige Bibliotek i København med en ordentlig bunke mikrofilm foran os. De første dage er frustrerende. Metervis af mikrofilmen kører igennem maskinen uden bid. Men på tredje dagen sker der noget. Dansk fisker bragte død opfinder i havn. Egon Plov var på vej over til sin engelske penneveninde. Tre walisiske spejdere delte gahyt på Dane Regina med Egon Plov. Plov set i selskab med fire personer på Dane Regina. Scotland Yard undersøger Skibby opfinders død. Kendt dansk forretningsmand mistænkt. Kostede den nye opfindelse Egon Plovs liv? Mystisk farlig mand omtalt i Egon Plovs sidste brev. Okay. Mystikken breder sig. Tog danskeren sin nye opfindelse med i døden? Dagene på Det Kongelige Bibliotek har givet os en masse spor at gå efter. Vi har blandt andet fået etableret et persongalleri bestående af mennesker, som har været i kontakt med Egon Plov, både før og efter hans død. Aviserne beretter, at Egon Plov havde en penneveninde, som ventede i England. Hun hed Frida Williams. På billedet, der følger med avisartiklerne, ses en smuk ung kvinde med mørkt hår og fyldige læber. Hun smiler og har en kort blå sommerkjole på. Frida Williams ventede forgæves på kajen i Harwich i 2 dage, før hun meldte Egon Plov savnet til Scotland Yard. Egon Plov boede i kahyt 503. Kahytten delte han med 3 walisiske spejdere. De var ifølge Scotland Yard de sidste, som så Egon i live. Så er der en kriminalkommissær C.G. Andersen, som citeres flere gange. Han var leder af rejseholdets efterforskningsenhed på daværende tidspunkt. I avisartiklerne optræder der en mystisk, unangiven mand og et brev. Ifølge aviserne skriver Egon et sidste brev til sin mor, imens han er på færgen. Brevet når først senere frem til moren i Gershøj. I brevet omtaler Egon en mystisk, farlig mand, som forfølger ham på båden. Egon forvisser dog moren om, at han sagtens skal klare manden med sin bare næver. Hertil kommer en række unavngivne personer, som omtales i flere artikler. Blandt andet blev Egon Plov set i munter selskab i skibets restaurant med 2 mænd og en kvinde. Endelig er fiskeren Niels Lassen en del af persongalleriet. Det var ham, som bragte livet af Egon Plov i land i Esbjerg Havn. I artiklerne nævnes også et brev, som Egon Plov sendte fra færgen til sin mor. Politiet har tydeligvis refereret det til journalisterne fra Ekstrabladet. Så hvis vi kan finde sagsakterne, kan det være, at brevet er der. Men hvor findes den slags sager? Det er Ja, goddag. Jesper Henriksen. Jeg ringer fra Radio 24/7, og jeg er ved at lave et radioprogram om en person, som døde i Esbjerg i 1975. Ja. Ja. Jeg vil høre dig ad. Altså, hvis man skal finde ud af sådan noget, hvordan, hvem skal man så snakke med? Han døde nemlig sådan under lidt mystiske omstændigheder på en båd fra Esbjerg til England. Vi har jo en kommunikationsperson, ja. Lundberg er jo ansat til at snakke med radio og pressen og sådan noget. Okay. Ja, så bed om Helle Lundberg. Helle Lundberg. Ja. Jamen, tak for hjælpen. Ja. Godt så. Ja. Hej. Hej Helle, det er Jesper Henriksen. Jeg ringer fra Radio 24/7. Ja, hej. Hej. Jeg ringer, fordi at jeg er ved at lave et radioprogram, sådan en længere dokumentarprogram om en mand, som døde i... Ja, fedt. Ja. Mange tak for hjælpen. Det er godt. Tak, tak. Hej. Hej. Nå, nu står vi jo her, kan du se, hvor den røde er, ikke? Og vi skal over til nummer 14. Ja, der står Slotsholmen, slotte og kulturejendomme. Det vil så sige, vi leder efter Rigsarkivet, det er nummer 14. Og vi skal ind igennem den der port, som er lige der. Ja. Hvad tænker du, at vi går efter, når vi... Hvad er det, vi håber på, at vi kan finde herinde? Vi håber selvfølgelig på, at vi kan finde et eller andet, som aviserne ikke har nævnt. Eller medierne ikke har nævnt på nogen måde i forhold til spor i sagen. Det vil altså navngivende personer, som ikke er nævnt, som har været under mistanke, eller nogle ting fra obduktionsrapporten, som ikke har været nævnt, eller forskellige typer andre clues. Ja, ja, så var der den her politikvinde, som også talte om, at alt var overdraget til Rigsarkivet, og det lød også lidt som om, at alle rejseholdspapirer muligvis kunne være der. Men det var lidt uklart, hvor meget der nåede i den der... Det var Helle Lundberg, ikke? Jo, nemlig. Mail fra Helle Lundberg. Hej Jesper. Jeg har fået undersøgt, hvordan det forholder sig. Hvis sagen stadig eksisterer, ligger den i Landsarkivet. Og her er det arkivets regler, der er afgørende for, om du kan få adgang. Så du skal altså kontakte Landsarkivet. Hvilke medarbejdere, der i sin tid havde med sagen at gøre, vil fremgå af sagens akter, som politiet altså ikke længere har. Med venlig hilsen, Helle Lundberg, Syd- og Sønderjyllands Politi. Vi må se, det kan også være, det ligger, altså så vidt jeg er informeret, så kan det også godt ligge i Viborg eller Esbjerg. Altså, det er lidt utydeligt, hvor sådan noget gryger hen. Yes. Nå, hvor... Nu tror jeg faktisk, vi er der. Hej, der står Rigsarkivet. Vi lyttede og smidt overbord fra Englandsperlen. Ja. Og så havde vi lavet os fortælle, at vi muligvis kunne finde noget her. Ja, det kan der, ja. Vi møder en ansat, som sidder ved et skrivebord på Rigsarkivet. Lad os kalde ham Thomas. Vi sætter os ned og forklarer kort om sagen. Han kigger lidt på os. Så drejer han 40 grader på sin stol og søger efter Egon Plov på Google. Manden konstaterer, at der ikke er noget at finde på Egon Plov. Han spørger, hvilken politikreds han er fundet i. Vi svarer, at vi ikke er sikre, men oplyser, at han er fundet i Nordsøen og derefter sejlet til Esbjerg. Vi får besked om, at vi skal sende en mail til Rigsarkivet, hvor vi søger aktindsigt, og at der så går 14 dage, før man får svar. Der står en dreng på en mark. Landskabet bag drengen er fladt. Det er sommer, og kornet er næsten lige så højt som drengen. Drengen har korte bukser på og et æble i hånden. Æblet har han fået af konen på nabogården. Han løber igennem det høje korn, og det rammer ham på benene. Han når frem til en have, går ind igennem en hæk. Ved et bord sidder tre mennesker. Det er hans far, søster og mor. Egon, råber moren. Han løber hen og sætter sig, og i baggrunden er der et hus. Det er lavt, hvidt der består af to længer formet som et L. Taget er af træ og malet rødt. Egon sætter sig op ved det høje bord og begynder at drikke limonade. Aktuelt lørdag den 13. september 1975. Mystikken om den muligvis myrdede automobilsælger og opfinder fra Gershøj ved Skiby på Sjælland breder sig i den lille by med nogle få hundrede indbyggere, som Egon var fra. Der snakkes meget om Plovs uhyggelige skæbne i byen. Men alle er enige om én ting. Egon Plov kan umuligt have begået selvmord. Har du fundet noget? Nej, det er ikke hans. Det er det der. Nå, der. Ja. Undskyld. Han døde jo faktisk. Altså, der? Ja, den er meget velholdt, må man sige, ikke? Graven. Ja, meget. Men det, der undrer mig her, det er, at hvad det hedder, faren døde jo faktisk 10 år før. Egon? Nej, det er jo egentlig ret i. Jeg tror ikke, det er det. Altså, det er faktisk 10 år før. Og så moren, Sofie, altså Henry, dør i 65, og Sofie dør i 78, så hun dør 3 år efter hans død. Og Erna, datteren, hun dør i 96. Og her er gravstenen. Egon står der bare 1928 til 1975. Det er en meget simpel gravsten. Der er sådan en grov gravsten. Inderst så er der sådan en glat plade øverst, hvor der så står Egon med store bogstaver. Og så er der en lille plante ved siden af. Men jeg tænker rent, altså nu er slægten jo sådan set uddød, og gravstederne ser enormt velholdte ud. Hvem betaler for det, når det er, altså datteren Erna dør for 20 år siden. Det vil sige, der er ikke nogen familie tilbage til at holde det her gravsted, eller er der? Ja, den plejer Egons grav. Undskyld. Hvad spørger du med? Jeg er ude og lavede et radioprogram om en mand fra Gershøj. En mand fra Gershøj? Som døde i 1975. Men jeg ville høre dig. Har du nogensinde hørt om det? At der var en mand, som var opfinder og tog til England og døde på en færge her fra Gershøj, som boede om på Krabbesholmsvej 1. Jeg har også kun boet her i 15-16 år. Nej, det har jeg aldrig været. Men hvad, nu har du boet her. Du har boet her i, hvad sagde du, 15 år? Ja. Kan du prøve at beskrive Gershøj? Det er, hvad kan man sige? Ved du, hvor mange der bor her? Ja, der bor cirka 800 mennesker. Nu siger du ikke kendt til. Nu snakkede jeg om, at jeg hørte om sådan en opfinder, eller som var død og sådan noget. Ja. Tror du, kender du en eller anden, som har boet her i siden 75, så måske, eller? Ja. Så du kunne prøve at spørge ham der gik op der. Kender du ham? Ja. Johnny! Prøv lige at vente et øjeblik. Johnny, der er nogen mand her, der leder efter en mand, som har navnet på en mand, der har boet i Gershøj. Hej. Død Jesper. 1975. Johnny? Ja. Du har ikke hørt om Erik Plov? Nej. Hvad med... Niels Winther. Han er født herovre. De ved det helt sikkert. Han har været siden 1960. De er født hernede. Ja. Nå, okay. I et lille hus på havnen sidder Niels Winther. Det er Niels Winther, det der. Det er mig. Ja, det er det. Fiskehuset er indhegnet af en skov og stativer med fiskenet, som hænger og tørrer i solen. Niels er født i Gershøj og har boet her hele sit liv. Over mod skoven, vi skulle sejle sjællandsmesterskaber i isbådsejlads. Ja. Og vi havde opstart her fra havnen af, og hele startområdet lå over ved skoven, fordi vinden var den vej. Og så kommer Erling bare glidende forbi. Død som en sild og far lige i skivene derovre. Ja, var han død af siden? Han var død af Jasper. Hvis vi sidder der og venter på det rette øjeblik til at spørge ind til Egon, viser Niels os et billede af en mand i fiskertøj. Nu skal du se et billede her. Yes. Så det kan jeg lave. Han har en kasket på, og han smiler på billedet. Han hedder Ben Willumsen, han er den sidste erhvervsfisker. Ja, det var han der, ja. Ja, tag det med over. Han kan selv køde. Han ligger hernede i Bredvig, der vi sejler ind i en hel armada, og så drysser asken ud. Her er jeg nødt til at gå ud på et sidespor. Jeg er nødt til at indrømme noget. Sagen er den, at jeg for flere år siden blev optaget af historien om Egon Ploug. I 2012 lavede jeg research, og jeg lavede interviews med henblik på at opklare sagen. Jeg kom et stykke af vejen, men overhovedet ikke i mål. En af de ting, jeg gjorde, var som nu at besøge havnen i Gershøj. Da han døde, hvad skete der så? Hvad gjorde I, da han døde? Urnen kom tilbage fra krematoriet. Familien kom med urnen. Hans sidste ønske, det var, at han ville ned og ligge dernede på en lille... I det, Niels fortæller om Bent, og jeg kigger på billedet, går det op for mig, at jeg har talt med ham. Og det var... Og hvad hed han? Jeg interviewede Bent Willumsen i 2012. Jeg faktisk får en klump i halsen, da Niels fortæller om Bents død. Og det er noget pjat, for jeg kendte jo ikke Bent. Men jeg har siden 2012 lyttet til interviewet med Bent i ny og næ, og han var tydeligvis en rar og hjælpsom mand, som var meget afholdt i Gershøj. Men som Niels Winther fortæller, så døde Bent i 2012 af leukemi og fik en begravelse, der var en statsmand værdig. Da familien kom med urnen, så havde vi gjort klar alle sammen. Og alle bådene blev fyldt med mennesker og blomster, og det hele, så sejlede vi en hel armada. Og så lå I sådan en halvbue rundt omkring, og så var der så en, det var min søn, og så Bentes lillebror, der sejlede ind på den her ø, og så blev urnen så knust, og så hældt asken ud over der. Bent var den sidste aktive erhvervsfisker i Gershøj Havn. Hej. Det der er Bent Willumsen. Han sidder i det samme hus ved det samme bord, og på præcis samme sted, som Niels Winther gør i 2016. Hej. Hej. Nu kommer der hjem med en mikrofon, det er nok for fjernsynet, og så må... De vil jo gerne komme, når du ikke er der. Bent talte i mobil, da jeg kom ind ad døren den sommerdag i 2012. Ja, det kan du da være velkommen til. Hvad skal jeg lave noget frokost her nu? Jamen, jeg drikker ikke bare, jeg vil ikke sige, at jeg drikker bare med dig, den gamle næs. Ja, vi finder ud af, mine venner, ikke? Nå, men vi slutter, Ole. Ja, tak fordi du ringer og går på. Det er godt, du. Hej, hej. Jeg skal hilse. Hej. Jamen, den gamle F.A.V. Ja. Goddag. Goddag, jeg er Bent. Er du Bent? Ja, Bent. Jesper. Ja, dag, Jesper. Jeg går rundt her i Gershøj, fordi at, jeg vil prøve at lave noget radio om en mand, som hed Ploug. Ja. Som døde i 1970. Ja, det er han, i 1970'erne. Ja, han boede åbenbart på Krabbesholmsvej. Ja, han boede i Krabbesholmsvej. Kendte du ham? Ja. Gjorde du det? Ja, jeg kendte også hans far og mor. Han er vidst, hvem de var, og hans søster. Okay. Ja. Han var ikke sådan, at han kom så meget sammen lokalt som sådan, vel? Han blandede sig ikke, som man siger, vel? Men han er ikke nogen, det er slet ikke det. Og han er meget større til ord, men... Og jeg kan sgu ikke engang huske, hvad han lavede. Altså, historien er jo, som jeg har læst, er, at han havde arbejdet. Måske var det noget automekaniker, halløj. Og så lige pludselig begynder han at rode med et eller andet i sit værksted. Og så en dag, så tager han afsted til England, til patentkontoret, for at tage patent på en opfindelse. Det var lige noget af det, du siger. Patent, det kan jeg godt huske mig. Men hvad det patent, det var, det ved jeg ikke. Men så hørte jeg også. Der var noget med, han var på det andet hår, ikke? Ja, hvad? Han var på det andet hår, altså bøst for at se det rent ud, ikke? Det er kun rygter. Fordi dengang snakkede man ikke så meget om det, som man gør i dag, ikke? Der var også nogen, der måske, han havde været for femmerne, som man siger, ikke? Mm. Og så kan det jo godt være nogen, der har Jeg ved jo ikke, om han har mange penge, eller hvad, det ved jeg jo ikke på. Men altså, der kan jo være så mange ting, ligesom når nogen bliver likvideret. Ja. Bent havde altså hørt andetsteds fra, at Egon havde været udsat for en hadforbrydelse, som bundede i hans seksualitet. Tog han alene afsted, tænkte jeg. Jamen, det er det, man ikke ved. Det ved man ikke. Den historie er vi dog ikke stødt på andre steder i vores research. Men Bent havde hørt en teori om Egons liv og død, og det er noget, som skal vise sig at gå igen mange gange i vores research. Alle, som kender til sagen, har en teori om, hvad der skete med Egon Plov. Vi hopper tilbage til Gershøj i dag. Så når jeg sejler rundt dernede og fisker, så hilser jeg altid på ham. Jeg skal lige høre dig, Niels. Den her historie, er det noget, der folk nogle gange stadig snakker om? Du ved aldrig nogensinde. Jeg kan kun svare for mig selv. Ja. Altså, jeg vidste med samme, du sagde Plov, så vidste jeg, at det var en, der var forsvundet på Englandsbo. Ja. Men altså, jeg kan fortælle jer, at jeg har en farbror, som bor herovre. Han er 90 år, og han kender ham. Han var jo købmand her i byen, min farbror. Han er faktisk den ældste herfra. Der kan vi prøve at gå op og banke på og høre, om vi kan få et interview med ham. Nu tager han åbent. Hej Henry. Jeg har et par unge journalister med dig meget gerne vil tale med dig, for du er snart den eneste, der kan huske noget om Gershøj. Nå. Hvad siger du til det? Jeg har ikke spist forhold til det. Nej, men altså, de vil også høre lidt, om du kan huske familien Plov. Ja, jamen, det kan jeg da være. Hej Henry. Hej. Jesper. Nå, jamen, hvor vil jeg en ølbjørn? Eller en vand, eller... Ja. Henry, hvis nu du sætter dig i midten, du hører ikke så godt, så skal nej, du det gør jeg lige, men jeg kan lige høre, hvor jeg er på. Men det, de egentlig kom for, Henry, det var fordi, det spørger jo stadigvæk med den historie med Plov søn, der forsvandt på Englandsbåden. Ja. Det er det, de sådan godt kunne tænke sig at høre, om du kendte familien Plov, om du kendte ham, der forsvandt, og... Jamen, altså, det gjorde jeg jo. I avisartiklerne fra 1975 dukker der et spor op, som leder os til udlandet. Efterlysning i drabssagen. Egon havde en penveninde i England, som hed Frieda Williams. Politiet tror, at Egon Plov, den 47-årige automobilrepræsentant fra Gershøj nær Roskilde, blev myrdet under sin rejse fra Esbjerg til Harwich i England. Aviserne skriver, at hun står på havnen og venter på Egon i 2 dage. Plov rejste fra Esbjerg den 4. august kl. 17.30. Han skulle til England blandt andet for at besøge sin engelske kæreste. Hun ventede i Harwich, men forgæves. Egon Plov var forinden endt i Nordsøen og formentlig mod sin vilje. Det er også hende, som melder ham savnet til Scotland Yard. Hvis Frieda Williams stadig lever, må hun kunne svare på en række af de spørgsmål, som vi har om Egons liv. Men hvor godt kendte de hinanden? Mystik om opfindelse. Kriminalpolitiet skal i gang med at fastlægge Egon Plovs sidste rejse. Man ved, at han var på vej for at besøge en engelsk penneveninde, som han havde skrevet sammen med i mange år. En avis beskriver hende udelukkende som en penneveninde. En anden avis skriver, at de havde planer om at blive gift i Holland. I påsken var parret i Amsterdam, og veninden har fortalt det engelske politi, at de havde talt om giftermål. Vi kontakter Scotland Yard for at forsøge at få sagen om Egon udleveret. Måske kan de lede os på sporet af Frieda Williams. You are through to the Metropolitan Police Information Rights Unit. Good morning, Information Rights Unit. How can I help you? Hello, my name is Anders Bækgaard. I am calling from the Danish radio station Radio 24/7. Det viser sig, at man skal udfylde en særlig formular under det, der i Storbritannien hedder Freedom of Information Act. Herefter vil det engelske politi så tage stilling til, om de vil udlevere sagen. Efter nogle dage ringer vi for at følge op på vores anmodning. Okay, just give me a second, let me just check. Da vi kontakter Scotland Yard, viser det sig, at vores begæring om aktindsigt ikke er blevet registreret. Sorry, but unfortunately, your name is not coming up on the system, so I'm going to put you on hold for okay. A second. Yes. And let me just find out if someone can help me with this. De beder os derfor om at udfylde og sende formularen en gang til. Der vil så gå nogle dage, før vi kan forvente svar, meddeler de. Kan du huske hans forældre? Ja. Hans forældre, de kom fra Lolland. De havde solgt en gård dernede, og så købte de det derop, og de havde høns, og så det æg. Fra Lolland? Så havde de jordbær. Han har boet på Lolland i sin opvækst. Det ser ud til, at vi skal en tur mod Syddanmark i vores eftersøgning efter slægtninge til Egon. Vores eftersøgning starter med alle, der hedder Plov til efternavn på Lolland. Erna, Egon og Sofie Plov. Er det nogen, du har nogen som helst form for familierelationer til? Nej. Det viser sig hurtigt, at Plov er et ret udbredt familienavn på Lolland. Navnet bærer sig omtrent 100 mennesker. Er det nogen navn, der siger dig noget? Ikke de tre der, men nu er jeg så også svigerdatter. Erna Plov. Det er lige før, jeg tror, jeg ved, hvem det er. Ved du hvad, jeg prøver lige at få et telefonnummer, og så ringer jeg tilbage til dig. Det tager os flere dage at pløje os igennem listen over folk på Lolland, der hedder Plov til efternavn. Og ingen af vores opkald kaster noget af sig. Der er ikke mange telefonnumre tilbage på vores liste, og vi er lige ved at opgive håbet, da vi får fat på Inger Marie Plov. Egon døde i 75, og Erna døde i 93. Og forældrene hed Henry og Sofie Plov. Ja, ja. Det vil jeg godt, hvem det er. Inger Marie husker tydeligt familien, selvom hun ikke ligefrem er nær slægtning. Deres bedstefar, altså Henry Plovs far. Og min farfar var vist fætter, tror jeg nok. Ja. Så langt du er vi altså. Jeg er vist ikke engang grænnål, tror jeg. Altså. Men man kan sige, det er stadig familie, og du har ja, nu... Ja, det er det. Ja. Ja, ja, og jeg har da kendt dem. I bevaret, vel, det har jeg da. Inger, nu sagde du i går, at du havde været til en fest hos Henry og Sofie, ja. Og at de var også med til din konfirmation. Ja. Kan du huske noget om Henry og Sofie overhovedet, hvordan de så ud, eller hvordan de var? Ja, Sofie var sådan en pæn kone med briller og knøl i nakken, og som folk jo havde dengang. Og Henry, jeg mener bestemt, at har lige nævnt, så folk var flest dengang. Jeg mener bestemt, at jeg har skille i midten. Ja. Men ellers, altså, du må ikke hænge op på sådan noget, for det er jo ikke godt at vide. Altså, du ved, børn, hvad siger børn, og hvad? Ja, sådan er det jo, ikke? Ifølge ham selv var han opfinder, og så skulle han over... Ja, han havde... du siger det. Jamen, det har jeg også hørt noget om, at han opfandt noget. Jamen, det tror jeg, det er rigtigt nok. Og jeg tror nok... At min far troede, at det var noget, ja, hvad skal vi sige, luft, eller uden et blå luft. Jeg tror ikke rigtig, at det var noget, han troede på. Inger Marie Plov er indtil videre det tætteste, vi er kommet på Egons ophav. Hun er den første, vi er stødt på, som kan huske familien Plov og tiden på Lolland. Eller det vil sige, det meste af familien. Egon husker hun ikke. Som sagt har jeg aldrig set ham, Egon, der. Aldrig. Men hvad mener du med... At du siger, at han ikke er til mænd, og så siger du, at han ikke er godt begavet. Prøv lige, det forstår jeg ikke. Det er mænd, jeg siger, at han er ikke dem. Han var ikke dement. Nå, det er mænd. Ja, okay. Nå, jeg sagde... Du tager til mænd. Til mænd. Ja. Der hørte jeg, jamen altså, det ved jeg ikke noget om. Men det har jeg aldrig set. Men gik der på? Og altså, søsteren havde heller ikke nogen ven eller noget. Hun var også alene alle de år, ja. At vi har kendt dem. Det viser sig, at Henry ved en hel del om familien Plov, og han har sågar sin helt egen teori om, hvorfor Egon mistede livet på vej til England i 1975. Som jeg siger til dig, han var meget hemmelighedsfuld med det, han beskæftigede sig med. Men den del af interviewet vender vi tilbage til. Vi forlader altså Henry nu, men du kan høre hans teori i afsnittet Udsigten til Risø. Sideløbende med vores anmodning til Scotland Yard om at få Egon Plov-sagen udleveret, og måske derigennem også blive klogere på Frieda Williams, foretager vi vores egen eftersøgning. I England er folk ofte registreret ud fra såkaldte valglister. De viser, hvor og hvornår folk har registreret sig selv for at kunne stemme ved et valg. Igennem disse valglister finder vi 8 kvinder i Storbritannien med navnet Frieda Williams. Dog fremgår hverken telefonnummer og oftest heller ikke adresse. England har ikke et samlet telefonregister på linje med det danske. Derfor tager vi andre midler i brug. Ring Pegasus Investigations. How can I help you? Hello, my name is Anders Bækgaard, and I'm calling from Danish Radio. I'm calling you because we're trying to track down a person by the name of Frida Williams, who... I'm just going to stop you there, because I'm not going to be able to help you directly myself, but let me put you through to the office, and someone will be able to help you there. Sorry to have to put you on hold at the moment, but please don't hang up. Your call is important to us, and we will... Hi there, Keith Coventry. How can I help you? Hello, my name is... Den engelske privatdetektiv hedder Keith Coventry, og fra selskabet Pegasus Investigations. We're calling because we're trying to track down a lady by the name of Frida Williams, who lives in the UK. Efter hans bedste overbevisning, skulle det være muligt at finde Frida Williams. Basically, I mean, that's tracing for us, and we do that regularly. So I would like to hope, on the basis of what you said there, that we would locate her. How long would you think it would take to find the number? I would like to hope we would do it by middle of next week at the latest. Okay, that sounds very interesting. Mens min kollega Anders er i fuld gang med at følge sporene i England, så tager jeg endnu en gang til Gershøj med fornemmelsen af, at der må gemme sig nogle spor. Nogle spor efter Egon i den lille by. Jeg går lidt rundt i byen på Morfå og besøger Egons gravsted på Gershøj Kirkegård. Nu kom der lige en tilbud her. Hej. Hvad det er? Ja, jeg hedder Flemming. Vincent. Ja. Hej, Flemming. Jesper. Ja. Goddag. Goddag. Du hedder Flemming Vincent. Ja. Og du graver her på Gershøj Kirke? Ja, og i Sæby. Også. Nu kigger vi på, der er en lille grav, hvor Erna, som var hvad hedder det, storesøster faktisk til Egon Plov. Ja, og så er der en gravsten med Henry og Sofie Plov. Og de er ret flotte, vil jeg sige. For mig at se, så kunne de lige så godt være lagt ned for et halvt år siden. Hvordan bliver de holdt så pæne? Jamen, der blev ikke gjort noget særligt. Sten, der blev vasket her i foråret. Ellers har de ligget som... Da de blev sat, der er ikke gjort noget ved det. Så... Og er du... nu er de jo døde for... Den sidste døde, det er, når hun dør i 96, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo. Og gravstedet udløb i 12. Nu siger du, det udløb i 2012. Hvem har betalt indtil da? Det er en, der hedder Jørgen. Graveren stikker mig en papirlap. Det er bare noget, jeg har klippet ud fra... På lappen står der navnet Jørgen I. Hansen. Jørgen I. Hansen. Han bor på Margrethevænget 16 i Nakskov. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er den sidste, der har stået for det. Nakskov. Det er på Lolland. Det er ham, der har stået for det i hvert fald. Jørgen I. Hansen, Margrethevænget 16. Søgningen giver ikke noget resultat på de gule sider, og vi kan heller ikke lokalisere en Jørgen I. Hansen på nogen anden adresse i Nakskov. Så kommer det. Jørgen I. Hansen. Ja, det er ikke noget. Må jeg tage den her, skal du? Ja, du må gerne. Tak. Hvem er Jørgen I. Hansen, og hvorfor har han betalt for vedligeholdelsen af familien Plovs gravsted indtil 2012? I luften, højt over havet. Det er varmt. Solen er stadig oppe, men det er først på aftenen. Under dig er der et skib. Det er stort og hvidt. Igennem et af skibets koøje ser du tre unge mænd. Du bevæger dig tættere på. De unge mænd har uniformer på. Kortærmet skjorte, emblem på brystet og tørklæde om halsen. De spejdere. Pludselig går døren op, og en mand kommer ind. Han har solbriller på. Han tager brillerne af og hilser kort og høfligt på de tre. Han lægger sin kuffert på en seng og forlader kahytten. Da han går, ser du tallene 503 på kahytdøren. Manden går op ad en trappe og ind ad en dør. Over døren står der Admiralpoppen. Der er cigaretrøg i luften. Der bliver tydeligvis drukket alkohol. En kvinde og to mænd sidder sammen ved et rundt bord midt i lokalet. Manden med solbriller sætter sig ned på en tom stol ved bordet. Han siger noget til selskabet. Du kan ikke rigtig høre, hvad de taler om. Du bevæger dig ud over skibets reling. Svæver op over skibet igen. Kigger ned på bølgerne, som er helt rolige nu. Du hører et plask. Der er noget, som faldt i vandet fra båden. Det er blevet nat nu. Du kan ikke se, hvad det var, der faldt i vandet. I kahytten sover de tre spejdere. Ved siden af dem ligger der stadig en uåbnet kuffert på den urørte seng. Ved det runde bord ovenpå er manden med solbrillerne væk. For over 14 dage siden var det henvendelse til Rigsarkivet. Vi ønsker at finde ud af, hvor Egon Ploughs kriminalsag fysisk befinder sig. Og vi ønsker at finde ud af, om vi kan få adgang til den. Vi har fået en mail fra Rigsarkivet. I mailen står der, at vi bedes oplyse, hvilken politikreds, som Egon Ploug blev fundet i. Men det har vi jo allerede gjort. Vi har oplyst, at Egon Ploughs liv blev indleveret til Esbjerg politikreds i 1975. Vi beslutter os for at ringe til Rigsarkivet og for at få fremlagt en helt klar procedure for, hvad vi skal foretage os for at få fat i Egon Ploughs kriminalsag. Men den er i hvert fald i systemet. Der er nok ikke sket så meget for det. Jeg ved, at de har meget travlt. Det kan godt gå op til 14 dage. 14 dage, ja. Man kan ikke sætte... Og så er det, hvis det er en straffesag, så skal den endda... Det kan altså godt se ud som om, at Rigsarkivets undersøgelse godt kan trække ud... og i værste fald slet ikke bære frugt. Kan jeg få dit telefonnummer, så kan du prøve at snakke med ham. Efter nogle dages venten får vi dog en opringning. Hvis det lykkes, så er det jo sådan, at jeg ikke bare ikke udleverer den til jer, men jeg skal have politiet accept af det. Og det skriver han også til jer, at politiet har 30 dage til det. Og man kan sagtens skrive, at det haster alting. Men, og det kan også være, at de tager hensyn til det. Det tror jeg da, men der er jo bare nogle ting, som er ude af mine hænder. Der, altså. Det ved jeg godt. Det er helt, altså jeg er meget, bare det, du ringer tilbage nu. Men er det så ikke, det vil da altså jeg forsøger at identificere den her sag? Og det er ikke sådan noget, som jeg ligesom går hen bagved og kigger i nogle kartoteker. Materialet her, det ligger på vores samarkiv, og det skal simpelthen repareres i flere omgange. Så det tager simpelthen nogle dage, sådan er det. Vi håber, at samtalen med Carsten Tide kan være et gennembrud i vores efterforskning. At vi nu har en fast mand på opgaven, som vi finder frem til Egon Ploughs sag, og måske giver os nogle flere brikker til puslespillet. I mellemtiden beslutter vi os for at skrue tiden tilbage til lige før Egon falder i vandet. Vi skruer tiden tilbage til Egons sidste timer. Hvordan forløb hans sidste timer i live på båden? Hvad lavede han? Og hvem mødte han? Og er det overhovedet muligt at opsløve nogle af de medarbejdere og passagerer, der befandt sig på Dane Regine, den nat Egon forsvandt? Ja, det kan jeg huske. Det glemmer jeg aldrig. Jeg kørte i elevator sammen med ham. Egon Ploug var 185 cm høj, havde mørkeblondt hår, høj pande og brune øjne. Det var ved 8.30-9.00 om aftenen. Jeg talte ikke med ham, nej. Han stod ganske stille. Og det gør jeg selvfølgelig. Ved afrejsen var han iført en ternet tweedjakke, en grønlig sweater med 4,5 cm høj ribstrikket krave, brune bukser og brune snøresko med tykke såler. Det var på vej op, for jeg boede nede på... Jeg var matros, jeg boede hen i Arktien, jeg var på vej for vagt. Det var dernede på det dæk der, hvor besætningen boede, for det boede som regel sådan nogle grupper, der var dernede, for der var ingen vinduer dernede. Esbjerg politi, de kom det så, da vi kom i havn. Hele besætningen blev afhørt. Vi vil gerne have flere kilder, der har været tæt på Egon Ploug i hans sidste timer. Vi tænker derfor, at det kan kaste noget af sig at få udleveret passagerlisten for Dane Regina den 5. august 1975. Det er Monica, kan jeg hjælpe dig? Hvis man skulle rekvirere en, en passagerliste fra det arkiv, hvad skulle man så gøre? Okay. Vi må ikke offentliggøre det til hvem som helst, og hvis der nu er en jaloux ægtemand, der ringer ind og spørger, om kone havde en elsker med i køen. Ja, ja, det kan jeg godt forstå. Ja, ja, ja. Så nej, det er faktisk kun, når politiet de ringer ind og siger, at vi mangler en ældre dement her, og så går vi ind og kigger på, om der kommer noget andet skib eller ej. Det er ikke let at opstøve passagerer og besætningsmedlemmer fra en færge, der sejlede for 40 år siden. En søgning på Facebook og andet steds efter folk fra færgen kaster heller ikke mere af sig, end det vi allerede har fundet. Avisartiklerne nævner tre walisiske spejdere, som Egon Ploug delte kahyt med. De var formentlig de sidste, der så Egon i live. Berlingske Tidende, fredag den 19. september 1975. Engelsk spejder giver politiet spor i Dana Regina-mysteriet. På et tidspunkt, da vidnet var i bad i kahytten, hørte han døren blive åbnet og lukket to gange. Det er afklaret, at det ikke var nogen af de andre spejdere, som kom ind i kahytten. Men hvor er disse spejdere i dag? Good afternoon, Scouts Camry, James Buchan. Hello, my name is Anders Bækgaard, and I'm calling from Danish Radio. Hello. Hello. Great difficulty in trying to track them. Men det er lidt som at finde en nål i en høstak, når det eneste vi ved er, at de var walisiske spejdere. If we can help, we will. Okay. Yeah, have a good day. Thank you then. Bye-bye now. Bye. Bye. Vi beslutter os derfor for at kontakte Rigsarkivet igen, for at høre, hvor langt de er nået deres søgen efter sagsmappen med Egon Ploug. Vi tænker, at mappen måske også indeholder oplysninger om de walisiske spejdere, samt andre gæster og besætningsmedlemmer, som blev afhørt i forbindelse med Egon Ploug's forsvinden. Carsten Tide. Goddag, Carsten. Du taler med Anders Bækgaard fra Radio 24/7. Hallo. Hej. Du var så sød at ringe til mig for, jeg tror det omkring et par uger siden. Ja. I forbindelse med den der Egon Ploug-sag. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg vil bare lige kort ringe og høre, håber ikke jeg forstyrrer, om der var sket nogen former for... Jeg har bestilt nogle arkivalier, og faktisk så sidder jeg og kigger i dem nu. Ja. Og der er ikke dukket mere op, end det, som jeg vil skrive til dig. Nej, okay. At han var vel savnet, ja. Kunne jeg se, i Esbjerg. Og så var der et eller andet journalnummer, som jeg havde lidt svært ved at tolke. Eller ikke journalnummer, et eller andet nummer. Nogle tal og måske bogstav, som jeg havde svært ved at læse og ligesom få noget i. Men jeg tænkte, om det kunne være en sag i Vardepoliti, fordi han blev fundet af en fisker, og jeg tænker, ja, blåvand og sådan noget. Ja. Nogen, der fisker dernede fra. Så det er faktisk det, jeg ser efter nu. Jeg har ikke fundet noget endnu. Rigsarkivets sagsbehandling trækker altså ud. I ventetiden beslutter vi os for at vende tilbage til det kongelige bibliotek. Vi vil se, om vi kan støtte nogle flere artikler op, som kan give os nogle nye oplysninger om Egon Ploug. Mange timer går uden nævneværdigt nyt. Men pludselig dukker der en ny artikel op. Vendsyssel Tidende, torsdag den 11. september 1975. Fiskeskipper Niels Lassen og besætning fandt liget af Egon Ploug, intet anede om, at det muligvis var en myrdet mand, de havde fundet. Båden bragte liget til Esbjerg Havn, hvor det blev overdraget til Esbjerg Politi. På billedet, der følger artiklen, har Niels Lassen kort, mellemblondt hår, der er nydeligt friseret i en sideskilning. Han står på sin båd og læner en arm op ad styrhuset. Han har hvid skjorte på, hvidt lærerspælte og mørke jeans. Vi skyder ham til at være midt i 30'erne. Spørgsmålet er, om han lever i dag 41 år efter, at han fiskede Egon op ad Nordsøen. På nettet finder jeg en Niels Lassen i en artikel fra 2015. På billedet står der en mand, en ældre herre. Det er noget til et museum. Fiskerimuseet i Esbjerg. Jeg sidder og kigger fra det ene billede til det andet. Fra 1975 til 2015. Det ligner Niels Lassen. Jeg begynder at søge på nettet efter Niels Lassen. På Google dukker der en adresse op. Ja da, jeg kan da huske, ligesom det var i går. Ja, jeg er i Esbjerg. Jeg leder efter Søstjernen 24, og det er faktisk her, Ingrid og Niels Lassen. Der er en fin have ude foran og et lille springvand. Så er der en billede af en hund på døren her. En lille krans med blomster. Jeg er her jo Niels Lassen. Og jeg har været fiske i 42 år. Fiskeskibe i nogen og 30. Og selv haft to skiver. Og i dag, der er jo skiber på Fiskeri- og Søfartsmuseum. De har en kutter nede i Esbjerg Havn. Og det har jeg været i nu i 17 år. Kan du huske, hvor den dag, hvor at du sejler ud og skal... Vi sejler hjemmefra, og så er vi over vestover fisk, over når det her Klædiv. Og der er vi så fisket over i en 12, 13, 14 dag. Og så skal vi hjem og lande på en mandag morgen. Så sejler vi hele nat, til vi kommer herop. 50 mil af vest til vest her fra Esbjerg. Og så er det jo Werner McLeod, han var lige kommet hjemmefra der om natten. Så kommer det jo, det er lige kommet drivende i vand, og den fiske, de er jo op. Og han vidste, at vi skulle hjem, så kaldte han over rart, og Niels sagde, sådan og sådan, at du får at tage den mand hjem, med hjem. Det trak jeg lige lidt på. Men så lige så siger jeg, at skidt med at være Niels. Vi kommer og henter ham i javnen, når vi er færdige med at fiske. Men det eneste betingelse stille, det er, at I pakker ham ind så godt som I kan i på sendingen, eller hvad I nu har ombord. Så skal vi nok komme til ham med hjem. Værende har I ringet ind til politiet herinde, og han havde fået den besked, at han skulle sejle hjem med ham. Og det var han jo lige så fandens glad ved, når de lige var kommet ud, jo, og skulle fiske en hel rejse, jo. Så derfor gik, som det gik. Så vi var oppe og hentede ham der, da det var føgeavnen. Det var sådan lige lidt i et husmørk, kan jeg huske. De satte ham til den store gate der. Så sagde han der, til det blev føgeavnen. Det skal jeg lige forstå det der. Det forstår jeg simpelthen ikke. Prøv lige at forklare det igen. Hvad er en gate? Ja, det er jo en ballon. En ballon, okay. For at sige sådan. Ja, ja. Og der bandt de ham til op, fordi de kunne have ham ikke nogen bord der, når de skulle fiske så godt jo. De skulle jo fiske hele dag. Så han lå ude på vandet? Ja, han var jo i bunden til at gav jo. Ja, han lå på vandet, ja. Vi sejler op til Werner. Werner lå ved hans ankergreje. Så sejlede vi op og siger af Werner. Så fik de ham ud i vand, og så halvede vi ham lige så stille igennem det vand over til os. Og så satte vi et talje i ham, det er så den krog, vi snakker om, og hiver ham ind med spil. Så en mand, han er uhyggeligt tung at hive ind med bare hænder. Det er han godt nok. Så derfor har vi et spil hjemme. Og så lå vi ham om mod hakkebræt. Det var sådan platform, det var omme bag ved styrhus. Der lå han så var hjemme. Sådan var det. Så du noget af livet? Nej, vi så lige lidt af hans hoved. Så var han sådan set pakket rimelig godt ind. Vi så lige... Ja, det var andet. Det var jeg. Vi gik jo lige frem og kiggede ret meget på ham, jo. Det var jeg, sagde han fornøjelig. Men han der ligget noget, det kunne jeg da sådan eventuelt lugte lidt. Så det lugtede? Ja, jeg kunne lige lugte, som det var derunde. Vi har sendt første afsnit af podcast-serien Mor i Rumsø i et sammendrag. Optagelse og tilrettelæggelse Jesper Henriksen og Anders Torgild Bækgaard. Redigering Kim G. Hansen og Morten Narvidsen. Musik Kim G. Hansen. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.